ki nanay, di pwede ki tatay. Ayaw ni tito at ni tita. Mapili si ate, pati si kuya. Striko si lolo at si lola. Mag-aral raw muna o mas bigyan ng oras ang pamilya. Pero tandaan mo to, mahal na mahal kita. Mahal posibleng sa iba ka pang magkagusto. Ang oras muna ay hayaang palipasin. Pag tama na ang panahon, pwede mo na kong lambingin. Mahal kita, pero mahal kita, pero mahal kita, pero ilang beses ko nang pinaramdam. Ilang beses na rin kitang sinabihan na ako ay babalik. Nang handa kang mahalin at alag